Capitolul 10. În Wilbraham Crescent, numărul 62, doamna Ramsay își spunea încurajator: mai sunt numai două zile acum, numai două zile. Își dădu de pe frunte o șuviță umedă. Dinspre bucătărie se auzi un zgomot puternic. Doamna Ramsay simți că nu avea nicio tragere de inimă să se ducă să vadă ce era cu zgomotul acela. În fine, doar două zile. Străbătu holul, deschise larg ușa bucătăriei și spuse cu un glas mult mai puțin războinic decât l-ar fi avut în urmă cu 3 săptămâni. Ce-ați mai făcut acum? Îmi pare rău, mami, spuse fiul său Bill. Ne jucam cu cutiile astea, o mică partidă de bowling, și nu știu cum una s-a rostogolit în fundul dulapului cu veselă. N-am vrut să le aruncăm în fundul dulapului, spuse fiul mai mic Ted. Adunați toate lucrurile astea și puneți-le înapoi în dulap, iar cioburile măturați-le și puneți-le în găleata de gunoi. O, mami, nu acum. Ba, acum. S-o facă, Ted, spuse Bill. Știi că-mi placi? Întotdeauna mă pui pe mine. Dacă nu faci tu, nu fac nici eu. Ba, ai s-o faci. Ba, n-am s-o fac. Îți arăt eu ție. Cotu. Băieții se încleștoară cu sălbăticii într-o trântă pe viață și pe moarte. Ted fu izbit de masa din bucătărie și un castron cu ouă se clătină amenințător. Ieșiți afară din bucătărie, strigă doamna Ramsay. Îi împinse pe cei doi afară din bucătărie, închise ușa și începu să adune cutiile de conserve și să măture cioburile. Două zile mai sunt și se vor întoarce la școală, gândia. Ce minunat, ce dumnezeiesc gând pentru o mamă. Își aminti vag o remarcă răutăcioasă a unei ziariste. O femeie are pe an doar 6 zile fericite, prima și ultima zi ale vacanțelor. Cât de adevărat era, gândi doamna Ramsay, măturând cioburile celui mai bun serviciu de masă al ei. Cu câtă plăcere, cu câtă bucurie întâmpinase întoarcerea odrazelor ei cu doar 5 săptămâni în urmă. Și acum, mai e azi și mâine, iar poimine Bill și Ted se vor întoarce la școală. Nu-mi vine să cred, nu mai am răbdare. Și cu câtă dragoste îi așteptase acum 5 săptămâni la gară. Iar acum, ce aștepta cu atâta nerăbdare? O zi de tihnă de plină. Își bea băieții, era mândră de ei, dar erau atât de obositori. În acel moment, izbucniră strigăte feroce. Întoarse capul alarmată. Era în regulă. Tocmai ieșiseră în grădină. Era mai bine în grădină. Aveau mai mult loc. Probabil că aveau să supere vecinii. Spera din tot sufletul să lase în pace pisicile doamnei Hemming. Nu de dragul pisicilor, ci pentru că sârma ghimpată care împrejmuia grădina doamnei Hemming le putea rupe șorturile. Aruncă o privire spre cutia pentru prim ajutor, care stătea la îndemână pe dulap. De afară se auzi un țipăt înfiorător, care păru să fie retezat la jumătate, urmat de o tăcere atât de profundă încât doamna Ramsay simți că îi se oprește inima de spaimă. Într-adevăr, tăcerea aceea era absolut nefirească. Rămase în loc nesigură, cu pămătuful pentru praf și cu cioburile în mână. Ușa bucătăriei se deschise și în prag apăru Bill. Pe fața lui de copil de 11 ani era zugrăvită o expresie de uluială. Mamă, spuse el, e aici un inspector detectiv și încă un bărbat. O, exclamă ușurată doamna Ramsay, ce vrea, dragă? A întrebat de tine, dar cred că trebuie să fie în legătură cu crima. Știi aia de ieri de la domnișoara Pebmarsh? Nu văd de ce trebuia să vină să vorbească cu mine, spuse doamna Ramsay pe un ton puțin contrariat. În fine, cred că e mai bine să vin, adăugă cu un oftat. Aruncă cioburile în găleata de gunoi de sub chiuvetă, își netezi părul și se pregăti să-l urmeze pe Bill, care repetă nerăbdător: vino odată, mami! Doamna Ramsay, îndeaproape flancată de Bill, intră în camera de zi. Acolo stăteau în picioare doi bărbați. Fiul mai mic, Ted, stătea de strajă lângă ei, holbându-se la ei cu ochii lași de admirație. Doamna Ramsay, bună dimineața! Cred că tinerii aceștia v-au spus că sunt inspectorul detectiv Harkestell. N-ați picat bine în dimineața asta, sunt foarte ocupată, durează mult? Deloc, o liniști Harkestell. Ne putem așeza? O, da, desigur. Doamna Ramsay luă un taburet și se uită nerăbdătoare la ei. Bănuia că nu avea să dureze chiar deloc. Voi doi nu e nevoie să rămâneți, le spune cu blândețe Harkestell băieților. Nu plecăm, spuse Bill. Nu plecăm, repetă ca un ecoutăd. Vrem să auzim tot, spuse Bill. Sigur că vrem, întări Ted. A fost o grămadă de sânge, întrebă Bill. Era vreun spărgător? Întrebă Ted. Potoliți-vă, băieți, spuse doamna Ramsay. Nu l-ați auzit pe domnul Harkestell că nu vrea să stați aici? Nu plecăm, spuse Bill. Vrem să auzim. Harkestell se duse la ușă și o deschise. Se uită la băieți. Afară, spuse el. Singurul cuvânt rostit liniștit era încărcat de autoritate. Fără altă vorbă, băieții se ridicară și ieșiră târându-și picioarele. Ce minunat!" spuse cu admirație doamna Ramsay. Oare eu de ce nu pot să fiu așa?" Apoi, amintindu-și că nu avea timp de pierdut, spuse agitată. Dacă e vorba despre ce s-a întâmplat ieri la numărul 19, nu vă pot spune nimic, inspectore. Nu știu nimic despre asta. Nici măcar nu-i cunosc pe cei care locuiesc acolo." Casa e locuită de o anume domnișoară Pebmarsh. E oarbă și lucrează la Aronberg Institute." Înțeleg. Nu prea cunosc pe nimeni pe partea cealaltă a semilunii." Unde vă aflați ieri între 12:30 și 3? Erați acasă?" O, da, am avut mâncare de făcut și așa mai departe. Am ieșit înainte de 3 totuși. Am dus băieții la cinema." Inspectorul scoase din buzunar fotografia și o întinse. Aș vrea să-mi spuneți dacă l-ați mai văzut vreodată pe acest om." Doamna Ramsay o luă cu interesul ușor stârnit. Nu," spuse ea, nu cred. Nu sunt sigură că mi-aș aminti chiar să-l fi văzut." N-a venit aici cu vreo ocazie încercând să vă vândă o poliță de asigurare sau altceva?" Doamna Ramsay clătină din cap cu mai multă convingere. Nu, sunt sigură că nu." Avem motive să credem că numele lui este Carey, domnul R. Carey." Se uită întrebător la ea. Doamna Ramsay clătină iarăși din cap și spuse pe un ton de scuză. Mă tem că în timpul vacanțelor n-am timp să observ nimic." E întotdeauna o perioadă aglomerată, așa e," spuse inspectorul. Aveți niște băieți grozavi, plini de viață și energie. Îmi închipui că uneori au cam prea multă energie, nu-i așa?" Doamna Ramsay zâmbi. Da, sunt puțin obositor, dar în realitate sunt băieți buni." Sunt convins," spuse inspectorul. Amândoi sunt grozavi, foarte inteligenți, aș spune. Aș vrea să schimb o vorbă cu ei înainte de plecare, dacă nu aveți nimic împotrivă." Uneori copiii observă lucruri pe care nimeni altcineva din casă nu le observă." Nu prea văd cum puteau ei observa ceva. Nu e ca și cum ar fi vecini ușă în ușă. Dar grădinile dumneavoastră se înfecinează în partea din spate. Da, dar sunt total separate." O cunoașteți pe doamna Hemming de la numărul 20?" Într-un fel, da, din cauza pisicilor și a altor lucruri." Vă plac pisicile?" Nu, nu-i vorba de asta. Vreau să spun că, în fine, obișnuitele reclamații." Înțeleg, reclamații. În legătură cu ce?" Doamna Ramsay se înroși. Necazul e că atunci când îți ții atâtea pisici, 14 are ea, devii de-a dreptul fanatic când e vorba de pisici." Toate astea sunt prostii. Îmi plac pisicile. Am avut și noi o pisică, un motan. Era foarte bun, l-a prins șoareci. Dar femeia asta face atâta zarvă, se agită din calea afară pentru ele. Le gătește special, sărmanele făpturi, nici măcar nu-s lăsate să aibă viața lor. Bineînțeles că pisicile încearcă mereu să evadeze. Și eu aș încerca dacă aș fi una din pisicile ei. Iar băieții mei sunt foarte buni la suflet. N-ar chinui nici de cum o pisică. Părerea mea e că pisicile își poartă foarte bine de grijă și singure. Sunt animale foarte înțelepte dacă sunt tratate cu înțelepciune." Sunt sigur că aveți dreptate," spuse inspectorul și continuăm. Trebuie că aveți o viață foarte ocupată cu casa și cu copiii când se întorc la școală." Poi mine." Sper că atunci vă veți odihni. Am de gând să lenevesc o vreme." Cel tânăr care luase notițe în tăcere o făcu să tresară când vorbi. Ați putea să luați o fată din acelea străine," spuse el. Vin și fac treaba aici în schimbul învățării limbii engleze." Aș putea încerca ceva de genul ăsta, deși întotdeauna am fost de părere că e complicat cu străinii. Soțul meu râde de mine, dar firește, el cunoaște mai multe decât mine. Eu n-am călătorit peste hotare atât cât a călătorit el." Acum e plecat, nu-i așa?" întrebă Harkestel. Da, a trebuit să plece în Suedia la începutul lui August. E inginer constructor. Păcat că a trebuit să plece tocmai la începutul vacanței. El e atât de bun cu băieții." Îmi place... când îi văd cum se joacă cu trenulețul electric, chiar mai mult decât le place copiilor. Uneori liniile și gările se întind pe tot holul și în cealaltă cameră. E foarte greu să nu te împiedici de ele. Clătină din cap. Bărbații sunt atât de copilăroși," spuse îngăduitoare. Când îl aștepta să se întoarcă, doamna Ramsay?" Niciodată nu știu." Oftă. E destul de complicat." Glasul îi tremură ușor. Colin se uită la ea cu mare atenție. Nu vă mai răpim timpul, doamnă Ramsay." Harkestel se ridică. Poate ne arată băieții dumneavoastră grădina." Bill și Ted așteptau în hol și primiră pe loc propunerea. Desigur, nu e o grădină mare," se scuză Bill. Se depusese ceva efort pentru a ține cât de cât ordine în grădina din Wilbraham Crescent 62. O latură era amărginită de Dali și Margarete. apoi o mică pajiște destul de inegal cosită. Potecile aveau mare nevoie să fie greblate, iar de jur împrejur zăceau împrăștiate aeromodele, arme spațiale și alte simboluri ale științei moderne. În fundul grădinii era un măr cu mere roșii și apetisante. Lângă el era un păr. Ăsta e, spuse Ted, arătând cu degetul spațiul dintre măr și păr, prin care se vedea clar spatele casei domnișoarei Pebmarș. Ăsta e numărul 19, unde a fost crima. Se vede foarte bine casa, spuse inspectorul. Cred că se vede și mai bine de la ferestrele de la etaj. Așa-i, spuse Bill. Dacă am fi fost ieri acolo și ne-am fi uitat afară, poate am fi văzut și noi ceva. Dar n-am fost. Am fost la cinema, spuse Ted. Ați găsit amprente? Întrebă Bill. Nu prea folositoare. Ieri ați fost toată ziua în grădină? Din când în când, răspunse Bill. Toată dimineața, adică. Totuși n-am auzit nimic și n-am văzut nimic. Dacă am fi fost după amiază aici, poate auzeam țipete, spuse cu jin Ted. Au fost niște țipete groaznice. O cunoașteți din vedere pe domnișoara Pebmarș, doamna care locuiește în casa aceea? Băieții se uitară unul la altul, apoi dădură din cap. E oarbă, spuse Ted, dar poate să meargă foarte bine prin grădină. Nu-i trebuie baston sau altceva. Odată ne arunca mingea înapoi, a fost tare de treabă. N-ați văzut-o deloc ieri? Băieții clădinară din cap. Dimineața n-aveam cum să o vedem, explică Bill. E întotdeauna plecată, de obicei iese în grădină după cei. Colin explora traiectoria unei conducte care era legată la un robinet din casă. Aceasta mergea de-a lungul potecii din grădină, apoi cobora în colț lângă păr. N-am știut niciodată că perii au nevoie de irigații, spuse el. O, asta, spuse Bill, ușor stânjenit. Colin se uită la băie și rânji. Pe de altă parte, dacă te cațeri în pomul ăsta, poți să arunci un frumușel jet de apă pe pisici, nu-i așa? Băieții răscoleau pietrișul cu vârful pantofului și se uitau oriunde, numai la Colin nu. Așa e că faceți, nu-i așa? Asta nu le face rău, spuse Bill. Nu e ca praștia. Îmi închipui că într-o vreme ați folosit și praștia. Niciodată n-am lovit pe nimeni, spuse Ted. În tot cazul, vă distrați din când în când cu furtunul ăsta și pe urmă vine doamna Hemming și vă reclamă. Ea întotdeauna reclamă câte ceva, spuse Bill. Ați trecut vreodată prin gardul ei? Nu prin sârma ghimpată de aici, îi scăpă lui Ted. Dar intrați din când în când în grădina ei, nu-i așa? Cum faceți? Păi, poți intra prin gard, în grădina domnișoarei Pebmarș. Apoi, puțin mai jos, la dreapta, treci prin gardul viu, în grădina doamnei Hemming. Acolo e o gaură în plasa de sârmă. Nu poți să tași, prostule, spuse Bill. Îmi închipui că ați adulmeca puțin după indicii de când cu crima, spuse Harkestel. Băieții se uitară unul la altul. Păi, Bill se opri precaut. E posibil ca voi să fi găsit ceva ce nouă n-a scăpat, spuse cu seriozitate Harkestel. Dacă aveți o colecție, v-aș fi foarte recunoscător dacă mi-ați arăta-o. Bill se hotărâ. Adu-le, Ted, spuse el. Ted se supuse și o luă la fugă. Mă tem că nu avem nimic de valoare, recunosc cu Bill. Noi doar ne prefacem. Ascultă neliniștit la Harkestel. Înțeleg foarte bine, spuse acesta. O mare parte din munca poliției e așa, o mulțime de dezamăgiri. Bill păru ușurat. Ted se întoarse într-o fugă. Întinse o batistă grosolană nodată care zornăi. Harkestel desfăcu nodul și împrăștie conținutul. Acesta era compus dintr-o toartă de ceașcă, un fragment de porțelan, o mistrie spartă, o furculiță rustică, o monedă, un cârlic de rufe, o bucățică de geam irizat și o jumătate dintr-un farfece. O colecție interesantă, spuse sobru inspectorul. Îi fu milă de fețele avide ale băieților și luă bucata de geam. Am să iau asta. E posibil să se lege de ceva. Colin luase moneda și o examină. Nu e englezească, spuse Ted. Nu, nu e englezească, aprobă Colin. Se uită la Harkestel. Am putea să o luăm și pe asta, propuse el. Să nu suflați nimănui niciun cuvânt despre asta, spuse Harkestel pe un ton conspirativ. Încântați, băieții promiseră că nu vor sufla.